ویستی چۆچۆ پەیامی نردوە بۆ سەرکردەکان بۆیە تاقیکردنەوەکانی زۆر خراپتر بوون. بەڵام ئەو هێزانەی یەکیان گرت بوو لەگەڵ یەکتری بە سەرۆکایەتی چۆچۆ ناوی لێنرا هێزی تۆڵە. لەم کاتانەدا عەبدوڕەحمان و حیکمەت و حەمزەش هاتن و لەگەڵ سوپای سەرکردە کانگساندا یەکیان گرت. گشتیان هاتن لە ڕیزی سوپای چۆچۆ داوەستان بە ئومێدی ئەوەی ئارامی و ئاشتی بچەسپێنن بۆ هەموو خەڵکی. بەم جۆرە ڕێو ڕسمی پاڵەوانان دەستی پێکرد بەرەو ڕزگارکردنی وڵات لەو درڕندانەی دەسەڵاتیان گرتووەتە دەست. تاکو دەچینە ناو پایتەخت پێویستە لە قەڵا پلنجەکاندا بین، هەروەک وای پێدەڵێن جا ئەگەر لەم ناوچەیە سەرکەوتن بەدەست نەێنین ئەوە هیچمان پێ ناکرێت. باشیش بزانن جەنگی یەکەم لە شەڕەکاندا جەنگێکی دژوارە، تێگەیشتن. چرا ئێوە سەرکردایەتی ئەم زەنگە دەکات؟ داوام وایە ئەم پایە بە من ببەخشن گەورم. ئەمە بۆ من جێبێڵن، من حەز دەکەم سەرکردایەتی جەنگی ترسناک و دژوار بکەم. وا دەزانی ئەوم پێ ناکرێت سان؟ نەخێر، مەبەستم ئەوە نیە. من زۆرم بیستووە لەبارەی پاڵەوانیەکانت. من زۆر سەرسام بە ئازایەتی لە جەنگ و شەڕەکاندا. فەرموایی سەرکردەی گەورە شاو دادگەر بە لە نێوانیاندا. هەموتان سەرکردەی ئازان، بەڵام جەنگیەکەم بۆ سان لێدەگەڕێن. سوپاسی متمانە پێبوونتان دەکەم. ئەمانجی گەورە ماشکست پێهێنانی تانکشۆیە، بۆیە چاوەڕوانی دوا ڕۆژێکی زۆر لێدەکەین تانکسان. پێشڕەوانی سوپای سان بە هێزێکی زۆرەوە دەرچوون بەرەو قەڵای پلنگەکان. سەرکردە سان کوڕەزای گەورەترین پلاندار ڕێژەری سەربازی بوو لە وڵات. لەبارەی ئازایەتیەوە ناسراو بوو لە هەموو لایەک، جگە لەوەش خاوەنی تەمەحکاری و خۆشەویستییەکی زۆر بوو بۆ وڵاتەکەی. بەڵام ئێمەش حەزمان دەکرد جەنگیەکەم سەرکەوتن بەسەر تانکشۆی یەخیت بوو دابێنین. ئێستا چی بکەین؟ جەنگیەکەم تاکە جەنگ نییە بۆ ئێمە. حیکمەت، دڵتەنگ مەبە، دڵتەنگ مەبە. ناتەوێت دڵتەنگ بم. ئەگەر سەرکەوتن بەدەست نێنین لەم جەنگەدا، وا هەلێکی ترمان بۆ ڕێک ناکەوێت تاکو سەرکەوتن بەدەست بێنین. ئەمە خۆشحالیە بۆ تۆ. حیکمەت، ئێمە لە سەرەتای شەڕداین. ئەو کاتە ئێمە دەمانەوێت شەڕی تێدا بکەین، بێگومان وا لە ڕێیە. پێم بڵێ سەرکردە سان بەهێزە لە شەڕکردن؟ بڵێ. ئەو کوڕەزای چۆی پیلاندا ڕێژەری سەربازی بلێمە تا تمانی هفده سالی ده توانیویتی بسر پاپوری چه تکان ده سال بید زور سرسره نران نه باشا پیویست سرکرده چوائی بابنه لحیز ده هاو سنگوی لگلی ده ای سرکرده تو با چیه دو دغلا ده جید مادم لو بوده بی لو با از پیسورت پینه بخشیم گورم تاوکو پیازه پی بکم هرگیز دکل ناتسم فرمو فرمانه پی بکو داش بینی کسون سرکرده سنده کشم گورم وسه کار دلم فیرک دکاتوا سپاس دکم گورم داوام وای کمک بوستی گورم چی و هو پیویز نکد لوبو بزار وید رو با رو بونه ویسان با دستی خوام سری للاشا زیاده کم و تکای علیم گره با امزنگ با من بید دبی همو سپاکه ان تیب چیدم پالوانا زیاد یا کردو لدور برم جنابی سر کرده کامی ها سر کرده ارزنجی یکم دکات ها هاو ریکم لوبو اگر ویستت سری مریشک بپرینی پیویستت با بکارهنانی شمشیر نیا وای بود اسم سان لمریشک ایک زیادتر نیا بلام تو سری گامیش بپرینا تو آرام نیوا کاری گوره چاوروان تا باشا باشا زنجی یکم سر کرده هوا سر کرده ایتی دکات بل نیا با سپای سان تک دشین مو ملی دا پرینم بشمشیر اکم خلای پلینگ کن هیلی برگری یکمو بهستری نیامو لپای تخت بلام گردنیم قلایه کارکی آسان ترده کرد با زالبون بسر تانگ شو سان وره دروا اگر تو پلنجی من تیم ساحم به یک زار حلو دنوشم به هاوی جن زملی بینن هر ایست از زنگا که بوسته نا آیا کسی که ببید واکوتن سریسانم با ببره و بینه تیرا مدنی کشم باشا حوشان بسر بازکانت حالیان برا باشا دای پیان هرش بره سرکرده هوشان چه یا؟ چه لده سلاتی تون بینی وده زنگ هی ترسناک دوارم بیشوره بیخراب براستی پلنگه چی تندو تیش بو سربازی ازاشی بون زاره چی تر پیدگم آوا سپای هوا پاشک شکر بناو قلاکا لترسی هرشی سپای سرکرده سان زنجی اکا ماکامی بر رگای چی دجوار دا گیشت لوبو چاوروانی هلی چی دکت به همان شیوا با چسپاندنی خوشویستی با سرکرده تانگ شو آماده بن بخیر ای باورشن بردوام بن لره هنان کاش که میستر پشودن حمزه کجرانی زیگری سر کرده و ری سربازکانی سپای دشمنی رو خواهده و پاشک شیان کرد هم دشمنه زور بیزه و پیوز راکه تو اونده سربازکان معدوب که لیان گره با پشودن حکمت تو آی بوده چی همون سربازکانی تانکشو بیز بنا نه نه نه خیر بیز نی لوبو بولایی نیه لگل دایا دنه لوبو هر وقت دوهانی تریش اوانه چین؟ سرکرده هوا و لیگو جویستیه نبوید بیشتر؟ اوانه بیای بهزنو نه توانین بسر تانکشو در زالوین اکتاکو اوانه نکوشین مادام کارکو اعدبی حلیشی لبار علمشیرم تاکو پیه مسلمیم کامل لوا بیسترم بردوان بن باسی بچو دادن اچی اوه بردوان بیزار کرنی سپای دشمنه دی بردوان بن دی عبدالرحمن حمزه با شویه چی زور چقره هنان با سربازه کندکات باز دکی او زور تو دو تیجه لکاتی راهنان بلام زور خوش رفتاره اما دزانم حمزه امکاره لپنای خواهی گارو دکات زور دو سوز لگل تو دیوی تو وک آزاترین کز در بره لولاد هر وها هول داد کاری برز بیشان بداد که زور لکاری سر کردکان برستر بید لمزنگ دا راست تو استال جر فرمانده عبدالرحمن بلام ببروای من تو دبیت او پیای ولاد رزگار دکی تو سرسامت کردم هر لگل تا دبم هر چی پیم بکری و لطوانم دا بیت پیشکشتی دکم هر جیز ام حلویست مردانه اید لیاد ناکم تو براسی دل سوزی لمکات دا زمو زولی چی یاخی بوانه لرزکانی سپای سرکردستان دروز بو لکاتی دابش کردنی خواردن ام کارا گیشت آجراو و نهامتی زور گوری دروز کرد او مانجه که بسر زنگ داتی پاریو تا ازا کاری دابش کنی خواردن بسر سپای سرکردستان رگ نخرا رگه که باشه بو نردنی خواردن پید دلیم بلام دمیو یکم زر بلیم من در ترسم لطمع کاریکانی سرکردستان لدوان زربون بسر تانک شده اوان بپلنگه چی تندو تیج و خواهان تماحی دزانن لوانه بیر لسرکوتنی بکاتو لزنگ تنها بو چاکه خواه گورم زاده تاوی چی بکه چای پیم بله ای سر کرده من وام پیچا که وان خواردن بشیوه چی رایکو پیگ روان نکن تا کنی تکانی خواهن پاک نکنو سرکردستان نیده زانی هاو پیمانکان استمی لیده کن لکات اگدا اول ناو زرگی شرکه دایا بای سپاکی برا برا لناو چون لانجامی برسیتی تاکو سربازکانی وای لیاتبو لبرسان بدوی زنده ورو بوخه کن دا کوت بونش خی بابا زنده برسیا گره راوزا زنده برسیا بجوری قصه پیوی چردی خیل من او من جا که سپایستان خواردنم پی نگیشتو اما راست بین که کنیان ماوی چی زوره اگریه چی لیه دیار نیا کواتا بسیتی پچی خسونو بیزی کردون کواتا اما حالای که بو ایما ام شو ایرشیان بودو که اینو بسریان زال دبین باشه باشه سرکردستان بپرنن نیغن لدستان درچه او هر شک تو پرای که سرکرده هوا پی حلسا سرکوتنی بدستینا سانو افسرکانی هستیم به هزی شرکه کرد بای رای کرد لگوارپانی جنگ للای چی دیکه و حوالی شکستی سرکردستان هزی طولی هجان که خریق بو برو نهامتی و حلوشانه او بچید من باور ناکم سرکردستان شکستی هنبه چون امر روی داوا دارم بیستوالا با حالی سرکرده هوا بلام گمانم با آنه ده تو سوکه به حزبه اگر او اوالا نی پیم گشت و راز بن اوالا بردوخی چی خراب دای چی خراب دای بلای اگر سرکرده گشتی را بکات اوال سربازکان آمدن با را کردن سود دکاتی به فرودندنیا دتر سود لراو کده وام پیچاکا بیر لپیدانی ده هاتو بکینوا نازارم بردوخی سان چی بولا جنگ وره سپارو خواه اگر نردن بس به سپای سرکردستان لبرکان شرده اوه باردو خیان زور دجوار ده بید کواتا خیانت کرده که راز بو آی لبگی ها خیانت کارانا اوه انا امانت خیانه لحب پیمانه دی خویم کل پیناوی تا محکاری تایبه تکانی خویم ناکوانم آرام بگرم اوه با چیه ده چی حکمت؟ دسم بولای ما بس ما دسم گفتو گول اگر سرکرده کسی ساو داده کام زو حلمت سو حکمت اما حال چکو تیشی ناره که و چشه با سرکرده که انکسان دروز دکاتو برگه اکامکانی نگرید آی لم دل تنجیا تا که یارم بگر لسه محل گورانی حمزه بیبری لحول اگده با سودور گتل لشکسی سرکرده سان تیمی اسب سوارانی هوا بسر سربازگی یکمی هزی طوله ده زال بون بای هرشیان که ده سر سربازگی دوم و سیم و گیشت بنککانی سپا اما زمانی استا پراندونی سری شاوی سرکرده گوریا هرشیان با برنده ای سرکرده هوا بسر سربازگه یکم سپامه ده زال بوا گوتو چی؟ آی لبخوا ما همویا به هرشی سرکرده هوا تیک شکاون لمحاله ده بکه کان ما لما ترسیدن هیز رگه چایره اگل پیش منی ازگل پاشک شبودو او گورم گوتو چی؟ هوا اوی لمنده بطاوی اما مسئله روخانو برزبونه و برمانه او در ری با من بدن با داستی خوم سر راقه که هوا للاشه زیاده کموا آه یوشی اوت پیدا کری؟ نو هذا بينيت بلو بيجدين بواسا يا مكتي بيتي الهاوشاني اللي رساو روان دكين بابا لسر خوين هاد المكارش قبر عالسين جوتا اللينيا او ذا بس ابو اوان اما دوري لما جاني زنك حكمة لسر حق عبد الرحمن اما حيث ما بيناك لتاكو سر كده هو نكوجين اگر هو ما كرت وري سر بازا كان برز دبيتوا اما خصيش زوانا ايما ريكوتين ها؟ لکاتش یاد ها؟ نبی به تو ربونه چی سات هلسو کود بکن تکه ایه من بن یوشی افسر گره ایوا نبی هوای کشت بی؟ افسران چی زور لیره هن کسی که اعضای نبتوانه بسر هوا دازال به سری ما بینه تیره بم ترسنو چه ندوهای مصر تاک شد از ظالمین هرچیز کو آزای تیتن کو خودانی پیالده چشن دی پیم نشاندن ای سر کردکانه جیاده بیا بازو که بدن دلده دلمده ای سر کرده گورا ساونات سان لرهن اگر غازی بید گورم اوامن بدستی خوام هوا دا کشم لطس بلايك داي من تناسر كده كتبتي لها جانمو هيت بلايك منيا هيت بلايك منيا تو دواري انبالي نبداي تالي بچاو من با تو زغل سربازي چه بيادة چيتر نيتو زغل اگرياني چيتر پيدا کره دور كوا داي جوان لانيا دور كوا داي راوستا قورم حمزر راز دكار او دلنیای لو قصه کردی لیگر ری باوا بکاتو لبینی کسن وفادار برانبر پیمانو بلینی خوی گاتما پیدا کن دلی سواد ساچی نیه تنها پیادن لینگر با پیب کنن یا خود اگر پیدانی چی ترشب دبی پیمان بلی گورم مادام او آرزوی تویا او آرد لی نگرم افریکا حمزه ببونه سرکوتنی ده هاتوت ببوده گورم من پیامشی باوردارم و می نخوام او فرمون خوشحالی گونم با بینن دست پیش خرید که لبران نیستی هو حرزه خم خو حکمت سرکرده تر هند سواروان دکه به هر حال ضرر نکن با کجای سربازی چی آسایی لوانی تو سرکرد هوابید بلا من ناوم حمزه فرمو برو رو مرا چی؟ تو دا تیبم کجی آی لو گم جیا دی باشا سری هوای نه نه بده کشم اما سری سرکد هوای فرمو بره او راسا سری هوای ای تا ها حمزة فرمو اما خوشاری گلا دی خومو یستا آی کل خوبایی ها آی که آزاد حمزه پالوانی تانک شو بکشنی سر کرده هوای سر کرده سپاکه زور تک چو بای نزیکه صد هزار سربازی کو کرده و للای چی تری شو هیزی تولا برو زنجی چی دجوار هنگاوینا عبدالرحمن هستی کرد که سرکوتنی چی گوره هم بده سیناوا بهوی او کاری حمزه انزامیده Huh? لوو دبی سر لاش جاب کم و کانسون دبی جاب کم يلا هو يسأل لما يدالي زج حكمة تولد بيبا شو أبقى سباس وين يبقى ایده خواب ای، بزیان دویانم برم پیر دیگه اینو ها ایده سلوک، بچه راده که، ورا ورا زوری مال حکمت، اوی برم برکت اسپی سور بو اوه اسپا بابم شکسی نانی لوبا و ریس پای تانک شوی روخان بزور ایک سربازکان راین کر لجنگ که هزی طولا نیاد توانی لزنگ که سر بکون اگر عبدالرحمن و حمزه و حکمت نبونایا بمزور زنگ که براو قناغشی دجوار ترسو بی عقلیا دبی اتاکش سرازی باو بلو بایده خویان بکن بابو سونی خویان دلتنگ بابا حکمت کارکان دواتر روندم نوا بلام ام بو نتسیا ایوش بونده کن خوشای گل خوشاوی گل؟ اما دیاری منه بوسته تاکا پالوان لزیهان ایو با کارکان تان توانی تان سری هیزی توالا برز بکنوا استاد توانین بسر تانک شده ازال بین ایماش سباسه دکن فرمو تو یکم زالی بخوا نتوان مثل بخوموا تکا چون تان پی خوشا و حل سکوت بکن سوسو به هوی کار پالوانی کانی عبدالرحمن و حکمت و حمزه خوشاوی گلی پیشکش کردن او سوسوی لپیناو زالبون بسر تانک شو همون ریگه یک دگره تبر ملام کارکانی دوائی گمانی درست کرد چونیتی ده سلاتی سوسو لحات ندی آمان جکانی